نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا توسر وتمم بالخير. 14ویں پارے کا رکوع نمبر 10 ہے، جو آیت نمبر 26 سے 34 تک ہے، سورة النحل. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 26 to 34. سورة النخل. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. قد مکر الذین، بے شک چال چلی ان لوگوں نے، من قبلیہم، جو ان سے پہلے تھے. فأت اللہ، تو آیا اللہ. بنيانهم، ان کی عمارت کو. من القواعد، بنیادوں سے. فخر عليهم، تو گر پڑی انہی پر. سقف، چھت. من فوقهم، ان کے اوپر سے. و اور اتاهم العذاب، آیا ان کے پاس عذاب. من حيث، جہاں سے. لا يشعرون، وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. ثم، پھر. يوم القيامة، دن قیامت کے. يخزيهم، وہ رسوا کرے گا ان کو. ويقولوا، اور کہے گا. أين شركائي الذين، کہاں ہیں میرے شریک وہ لوگ. كنتم، تھے تم. تشاقون، جھگڑتے. شين، قاف، قاف. فيهم، ان میں. قال الذين، کہیں گے وہ لوگ. اوتوا العلم، جو دیے گئے علم. ان الحزج اليوم، بے شک رسوائی آج کے دن کی. والسوء، اور برائی. علی الكافرین، کافروں پر ہے. الذین تتوفاهم، وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو. الملائكة، فرشتے. ظالمی، انفسهم، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر. اس حال میں کہ وہ، اس کو بریکٹ میں کر لیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر. فألقوا السلم، تو ڈال دیتے ہیں سپردگی، یعنی صلح. ما كنا، کہتے ہیں نہ تھے ہم. نعملو، ہم کرتے. من سوء، ان کوئی برائی. بلا، کیوں نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. علیم، خوب جاننے والا ہے. بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم. تعملون، تم عمل کرتے. فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ. ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں. فلبئس، پس البتہ کتنا برا ہے. مثوى المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ وقیلا اور پوچھا جاتا ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا، ماذا، کیا کچھ، انزل ربکم، اتارا تمہارے رب نے، قالو کہتے ہیں، خیرن، بہت اچھا، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنو، جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنتن، بھلائی ہے، ولدار الآخرتی، اور البتہ گھر آخرت کا، خیرن، بہتر ہے، ولنعمہ، اور البتہ کتنا اچھا ہے، دار المتقین، گھر متقیوں کا۔ جنات عدن، باغات ہمیشہ کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتیہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں ہوگا، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ، بدلہ دے گا اللہ، المتقین، تقوی والوں کو، الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، طیبین، وہ پاک صاف ہوتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، سلام علیکم، سلام ہے تم پر، ادخلوا الجنة، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، حل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یہ کہ، تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، الملائکتو، فرشتے، او یاتیا، یا آ جائے، امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ، کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے، ولیکن، لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے، فأصابہم، تو پہنچی ان کو، سیئات، برائیاں، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے تھے، وحاک بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانو، جو تھے وہ، بہی یستہزئون، ساتھ اس کے مذاق اڑاتے۔ بس جی۔